metnini az önce okumuş olduğumuz rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sel olduğu zaman yağmurlar yağıp da dağlardan yağmur suları geldiği zaman buyururdu ki "Uhrucu bina ila hazel vadi." Hadi bizi şu yağmurun sellerinin gelip akıp biriktiği şu vadiye çıkartın, götürün. Ellezî ce'alehullâhu tahûran, ki Allahu Teala Hazretleri onu temizlemiştir, temiz kılmıştır ve temizleyici kılmıştır. Fenetetahher, gidelim orada abdest alalım, gusül alalım, temizlenelim ve nahmedullaha aleyh ve Allahu Teala Hazretlerine hamd edelim dermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, su çok aziz bir nimettir. Çok kıymetli bir nimettir. Bolluğundan dolayı biz onun kıymeti üzerinde farkında değiliz, durmuyoruz. Fakat bizim memlekette de Allah'a çok şükür bol bol var. Çok kıymetli bir malzeme, çok kıymetli, hayati bir malzeme. Hayatımız için zaruri, temizliğimiz için zaruri, bitkiler, hayvanlar için gerekli olan bir şey. Rabbimiz kainatın nizamını ne güzel kurmuş ki, efendim, böyle bir madde yaratmış. Dünyanın büyük bir kısmı bu maddeyle dolu. O denizlerden buharlaşan su buharlarını, buhar halindeki su zerrelerini rüzgarlarla taşıttırıyor. Dağların tepesinden şakır şakır döktürüyor. Rüzgarlara hamallık yaptırtıyor. Efendim, bulutları oraya oraya sevk ettirtiyor. Sonra kurduğu eşsiz, emsalsiz, hayran kalınacak bir nizam ile onları dağların tepelerinden şakır şakır efendim döküyor ve oralardan aşağılara şırıl şırıl hayran kaldığımız, meftun olduğumuz efendim dereler, ırmaklar sular akıyor, tertemiz sular efendim, içinde çeşit çeşit nimetler, balıklar vesaireler, eşsiz bir nizam, şahane bir sanat, harika bir güzellik. Tabi suyun olduğu yerde hayat oluyor. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor, balıklar oluyor, suyun içinde efendim çeşit çeşit nimetler oluyor. Su olmayan yerde de insan barınamıyor. Kuraklıktan bitkiler kavruluyor, insanlar cılızlaşıyor, araziler çölleşiyor, çölde de olmuyor artık, insanlar barınamıyorlar, kalkıp gidiyorlar. Suudi Arabistan sıcağı çok olan bir yerdir. Sıcak ekvatora yakın olduğu için, güneşin ışıkları dik geldiği için oraya, bir bastırdı mı insan güneşin altında duramaz. Bilmeyen cahil kimseler, orada hacca ömreye gitmiş kimseler, o sıcaklarda biraz gezinirlerse biraz sonra bakarsınız güneş çarpmasına uğramışlar, hastaneye giderler. Güneş çarpması bizim buradaki hafif şöyle bir ayılma bayılma tarzında olmaz, vaktinde müdahale edilmezse orada adamı öldürür. Hemen götürürler hastaneye, buza yatırırlar, buzların içinde durur. O zaman kendine gelirse gelir, müdahale ederler doktorlar. Bayağı güneş çarpması için özel hastanesi vardır oranın. Ancak öyle kurtulabilir, yoksa güneş çarpmasından pek çok kimse ölür. Onun için oraya gidenlerin böyle takkesiz, şemsiyesiz, şeysiz dolaşmamasını söylerler bilenler, sıcak mevsimlerde bilhassa gidenler. Şimdi orada suyun kıymetini bizden daha çok bilirler, oranın ahalisi. Su ne kadar kıymetli olduğunu bilirler. İşte tabii çok da şiddetli yağıyor, yağdığı zaman öyle yağıyor ki köprüleri alıp götürüyor, yolları alıp götürüyor. Şakır şakır bir yağmur yağdı mı yollar bakıyorsun yarılmış, şoseler, köprüler uçmuş gitmiş. Hadi yan yollardan, çöllerin içindeki varyanttan, efendim servis yolundan öbür tarafa öyle geçiyorsunuz. Böyle şey oluyor. Peygamber Efendimiz de yağmuru severmiş ve yağmur yağdığı zaman bir vadiye, hadi şu Allah'ın temizlediği, efendim madde olarak da temizleyici madde kıldığı şu suyun biriktiği yerlere gidelim, oralardan abdest alalım, efendim vücudumuzu yıkayalım diye söylermiş. Abdest ve gusül ikisi de, yani yıkanmak tarzında. Ve yıkanırlarmış. Tabii yağmurun suyu tuzsuz olur, acı olmaz, ağır olmaz, efendim latif olur. Biriktiği yerlerde gayet güzel olur. Biz de gördük Medine-i Münevvere'de yağmurların çok yağdığı bir sene. Efendim garajların olduğu taraflarda yolları almış, arabaları almış götürmüş. Yani dikkat etmezse insan o gümbür gümbür gelen seller çok canlar da yakabiliyor. Ondan sonra Uhud Dağı'nın cenubunda sular patlamış, göllenmiş, büyük böyle havuzlar meydana gelmiş. Hani metrelerce böyle insan boyu derinliğinde. Artık oradan gidiyorlardı aracözler, kamyonlar, su kamyonları. Suyun çıktığı yere hortumlarını sokuyorlardı. Oradan temiz suyu alıyorlardı. Ahali kullansın diye. Efendim gençler oraya arabalarıyla geliyorlar, yüzüyorlardı. Tabii yüzme de bilmiyorlar. Derin yerlerine geldikleri zaman hayatı tehlikeye girenler de oluyordu. Yani su bir cümbüş oluyor orada. Bir nimet oluyor. Bir serinleme, bir temizlenme vesilesi oluyor. Tabii burada da öyle. Burada da denizler, yıkanma şeyi. Burada da öyle ama burada büyük günahlar oluyor tabii. Soyunuyorlar, kadın erkek bir arada oluyorlar. Efendim gözle bakmak da günah, aralarına katılmak da günah, soyunmak da günah. Hepsi günah oluyor. O kadar deniz tutkusu, deniz sevgisi, su sevgisi fazla oluyor ki tatillerde, yaz mevsimlerinde içerideki şehirlerin ahalisi boşalıyor. Ankara'ya gidiyorsun bakıyorsun ahali kalmamış. Memurların hepsi Bodrum, Marmaris, efendim bilmem Antalya, Alanya, Side, Perge oralara kaymışlar, gitmişler. Tabii o yaz mevsiminde o çıplaklık, o efendim açık saçıklık, o kadın erkek bir arada işsiz, güçsüz efendim insanlar bir ay orada eğleneceğim, tatil edeceğim diye gece yapılacak bir şey yok, gündüz yapılacak bir şey yok, toplu eğlenceler vesaireler çok ahlakın dejener olmasına sebep oluyor, çok ailelerin efendim yıkılmasına sebep oluyor, çok gençlerin sapıtmasına sebep oluyor. Gazeteler yazıyor bunları, yaz sevdaları, yaz aşkları filan diye efendim başa gelen maceraları. Şecaat arz ederken merdi kıpti, sırkatin söyler demiş Ragıp Paşa. Çingene delikanlısı, kahramanlığını, şecaatini göstereceğim derken yaptığı hırsızlıkları sayar diye böyle şey yapmış. Efendim onları yazıyorlar bir de gazetelerde. Bizim kanaatimiz, yani deniz kenarlarında İslami yaşantı fevkalade zor ve oralarda Müslümanlık fevkalade zayıflamış durumda. Sanki Türkiye deniz kenarlarından rutubet alan tahta bir zemin gibi düşünelim. Sanki oralardan rutubet ala ala çürüyor deniz kenarları. İslami bakımdan fevkalade yanlış, ters, aleyhte kötü bir gelişme. Çünkü İslamiyeti çürütüyor, ahlakı çürütüyor, Müslümanları gevşetiyor, günahlara efendim laubaliliğe sevk ediyor. Artık çaresi nasıl alınması gerekiyorsa öyle alınmalı. Bakın Peygamber Efendimiz nasıl? Gidelim temizlenelim ve Nahmetullah'a aleyhi, Allah'ın verdiği bu nimete hamd edelim diyor. Allah'ın verdiği bu nimete hamd edelim diyor. O her güzelliği gördüğünde, her nimeti gördüğünde şükrediyor, hamd ediyor, Allah'a hatırlıyor. Bizimkiler de her nimeti gördüğünde Allah'ı unutuyorlar, günaha dalıyorlar. Bu tepenin üstünün manzarası çok güzel. Aman buraya bir gazino yapalım, gelsin içkiler, gelsin çengiler, gelsin çalgılar. Yani güzellik hemen arkasından günah. Aman bu deniz kenarı, bu koy, bu körfez çok güzel. Aman bir 5 yıldızlı turistik bir otel yapalım. İçki olsun içinde, bilmem caz olsun, dans olsun, bilmem oryantalistler gelsin, bilmem neler gelsin. Hadi günah. Yani nerede bir güzellik varsa orada bizim ahalinin hatırına Allah'a isyan ve günah geliyor. Allah ıslah etsin. Allah akıl fikir versin. Allah'ın verdiği güzelliklere, nimetlere hamd etmek gerekirken, şükretmek gerekirken o nimetleri yiyip de azmak tabii Allah'ın dünyada ve ahirette gazabına, hoşnutsuzluğuna uğramak sonunda ne kadar pişmanlık verecek bir durum. Allah akıl fikir versin. Kâne izâ secede câfâ hattâ yura beyâdu ibtayhi. Peygamber Efendimiz'in secde halinde kolları nasıl olurdu? Onu anlatıyor bu hadis-i şerif, bu rivayet. Efendimiz şöyle secde ettiği zaman iki kolunun beyazı görünecek şekilde ayak şeylerini yayardı. Kollarını iki tarafa yayardı. Yani şöyle kapalı durmazdı. Yayar. Aslan gibi yani şöyle geriniyor böyle. İki tarafa doğru yayılmış bir vaziyette dururdu. Kadınlar öyle durmazlar. Kadınlar kapalı dururlar. Tesettür sebebiyle herhangi bir yerlere açılmaması ve görünmemesi için onlar derli toplu dururlar. Erkekler kollarını iki tarafa yayarlar. Eğer izdiham yoksa, tabii izdiham olduğu zaman yandaki arkadaşının da ben kolumu açacağım diye bir köşeye sıkışmasına sebep olmamak lazım. Kimisi öyle şey yapıyor. Bazı öyle baba yiğitlerin yanında namaz kıldığım oluyor. Kaçacağım geliyor. Sıkıştırıyor. Neymiş? Kolunu öyle şey yapacak. Öyle yaygın duracak diye. Efendim, başkasını da düşünmek lazım. Yerine göre. Böyle icabında gayet dar bir şekilde durmaya gayret etmek lazım ki o kardeşte o safa sığsın. Sahabe-i kiram safların sık olmasına çok dikkat ederlermiş. Efendim arada boşluk kalmamasına çok dikkat ederlermiş. Ve elbiselerinin bu omuz tarafları aşınırmış en çok. Çok sürtünüyor orası demek ki. O kadar sıkı duruyorlar ki bu iki tarafı omuz tarafları aşınırmış. Tabii böyle insan kasılırsa bazıları öyle yapıyor şimdi bizim memlekette. Fazla sıkışıklığa gelemiyor. Saf sıkışık oldu mu kızıyor. Yanına sokulan insana şöyle bir yan yan bir bakıyor ters ters. Gözünden çıkan ışınlarla neredeyse eritecek onu. Sen misin buraya sokulan filan? Böyle eritecek gibi bir bakıyor. O anlamazsa veya anlamazlıktan gelirse veya safın sıklığı mübarektir, iyidir filan diye düşünür de pişkinliğe vurursa bu sefer kızıyor hop geriye çekiliyor. Birinci safın sevabı çoktu. Ne diye geriye çekildin? Sıkışık sıkışık kıl. Hayır, kızgınlığından geri çekiliyor. Bunlar yanlış hareketler yani. Dört rekat bir namaz kılacaksın, sabret yanındaki kardeşinin şeyine. Sen kardeşinin sıkışıklığına sabret, kardeşin de sıkıştırmamaya gayret etsin. Kardeşlik böyle olur. Yani herkes karşısındakini düşünürse öyle olur. Aksi takdirde namaz bile yanındaki adamla nefretle, çekişmeyle, rekabetle namazlıktan çıkar, tatsız bir hale döner. Sevabı filan kalmaz. Yanındaki niye böyle yaptı bilmem ne filan derken işin tadı tuzu kalmaz. Kâne izâ secede refe'el amâmete an cefeteyhi. Secde ettiği zaman Efendimiz sarığını da alnından kaldırırdı. Alnına sarık şey yaptırmazdı, sarkı şöyle tutmazdı. Tabi bizim şimdi bu sarıklarımız kolaylık olsun diye fesin üzerine sarılıyor. Ondan sonra da her seferinde sarmak zor geldiğinden, herkes böyle güzel saramadığından bir kere sarıldı mı öyle duruyor. Veyahut makinede sarıyorlar, böyle şerit üstüne çeviriyorlar filan. Böyle kalıptan çıkmış saksı gibi filan oluyor. Aslında tabi sarıyı insan kendisi sarmayı öğrenecek. Bazı kardeşlerimiz hoşuma gidiyor. Şurasından çıkartıyorlar hemen kapıdan girince güzel bir doluyorlar. Bayağı da güzel oluyor işte. Yani hiçbir farkı yok. Yalnız sarık ne kadar çok olursa sevabı o kadar fazla. Yani azıcık böyle bir şey değil de biraz fazlaca dolanmalı. Her dolaması için sevabı biraz daha fazla oluyor. Ve sarık meleklerin kıyafeti olarak efendim teşvik edilmiş olan bir baş örtme şekli. Ve sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namaza göre 70 kat daha sevaplı. O halde bu Müslümanların alameti olan, meleklerin kıyafeti olan efendim sarığa tabii gayret etmesi lazım kardeşlerimizin. Onlar da mümkünse sarıkla böyle şey yapması lazım. Ki sevabı çok olsun, kıyafet de İslami kıyafet olsun. Şimdi geçen sefer de galiba bir vesileyle bir yerde anlattım. Almanya'dan bir kardeşimiz geldi. Alman asıllı Müslüman olmuş. Ama bizim Avrupa'da okumuş bazı kardeşlerimiz var. Onlarla eskiden beri tanışıyor. Yani köklü Müslüman. Böyle yeniden ne olduğu belirsiz. Acaba efendim hakiki Müslüman mı değil mi falan diye tereddüt edecek gibi değil. İçine Müslümanlığı sindirmiş bir kardeşimiz. Maşallah. Allah daim etsin. Kılık kıyafeti. Şimdi diyor ki Müslümanlar İslami kıyafetle gezmeli. Dışından baktığın zaman bunun Müslüman olduğu belli olmalı. Neden? Anlatmış neden olduğunu. Amerika'da bir kavga olmuş. Birisi de arabayı kullanıyormuş, kavgaya bakmış. Yesinler birbirlerini demiş, geçmiş ne olacak demiş. Yani ikisinin de kıyafeti şey Amerikalı. Ne diye girecek aralarına? Girmemiş, yürümüş. Fakat sonradan duymuş ki onlardan bir tanesi Müslümanmış ve öldürülmüş. Yani o kavgada öldürülmüş. Öldürülünce çok üzülmüş. Ah demiş keşke yani üzerinde bir İslam Müslüman olduğunu belirten bir emare olsaydı da ben de onun desteğine gitseydim, yardımcı olsaydım hayatını belki kurtarırdım diye çok üzülmüş sonradan. Onu söylemiş yani gittiği yerlerde onu söylüyormuş. İslami kıyafetle bulunun. Görünüşünüz sizin Müslüman olduğunuzu belli etsin. Yani bir İngiliz, bir Alman, bir İtalyan, bir İspanyol yan yana durduğu zaman, sen de durduğun zaman tamam şu Müslüman denilecek bir kıyafet olsun ki başkaları da bilsin. Ama kılık kıyafet bakımından aynı pantolonu giyiyor, aynı ceketi giyiyor, aynı efendim şekilde sakalı bıyığı tıraşlı, aynı şekilde saçı onların tıraşı gibi, başlığı onların başlığı gibi, o zaman kimse bilmiyor yani bu Müslüman mı değil mi, insan bakıyor selam vermiyor veyahut camiye gelmiş insan bakıyor acaba turist mi filan derken bakıyorsun namaz kılıyor Müslüman iyi ama ne sakal var ne bıyık var ne kıyafette bir emare var Müslüman olduğuna bin tane şahit lazım yani kıyafetimize de dikkat edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz de tabii sarık sarardı. Şimdi bana Ankara'da Aksaray'dan birkaç arkadaş geldi. Çeşitli şeylerde münakaşalar oluyor bunların. Sarık saralım mı, sarmayalım mı? Suudlular başörtü örtüyorlar. Şöyle başörtüyü hani hanımlar üçgen şeklinde katlarlar. Öyle örtüyorlar başörtüyü. Bir de enteri giyiyorlar. Aşağı kadar. Tam enteri giyiyorlar. Beyaz enteri giyiyorlar. Üstünde başörtü, sırtında entari, arkadan baktığı zaman insan, hah bir hanımefendi filan diyor. Şöyle biraz yan döndüğü zaman bakıyorsun sakalı var, şeyi var, ha erkekmiş filan diye. Yani insan o zaman şaşırıyor. Suud'a gidenlerde böyle bir şey durumu, ilk defa bir hayret etme durumu oluyordur muhakkak. Şimdi, tabii Suudlular şimdi sarık sarmıyorlar, öyle başörtüyle geziyorlar. Başörtü. Halbuki başörtü Peygamber Efendimiz'in sünneti. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin o kıyafetle öyle şey yaptıkları, harplerde Müslümanları teyit ve destekleme üzere geldikleri bildiriliyor. Sarıklı sarıklı, böyle mücahit halinde. Bunun böyle olması lazım. Sarık, Arapların tacıdır. Onu bıraktıkları zaman Araplarda hayır kalmaz diye rivayetler var. Yani sarık önemli bir şey. Peygamber Efendimiz bak sarardı. İşte bana Anadolu'dan geliyorlar şimdi. Mesela Ankara'dayken geldiler sordular. Hocam bu sarık da nereden çıkmış? Sünnet Peygamber Efendimiz sarmış. Hani hangi rivayet nerede? Olur ben size bulayım rivayetleri göndereyim dedim. Bir dosya kağıdı rivayetleri açtım. Hadis kitaplarından topladım. Yazdım gönderdim. Oradan bir teşekkür meşekkür gelmedi ama inşallah ellerine ulaşmıştır. Yani bak bu hadis-i şerifte gösteriyor ki Efendimiz sarık sarardı namaza ve alnı yere değsin diye sarığını şöyle kaldırtırmış yani şey yapmasın diye secde ettiği yerde sarık alnının altında kalmaması için kaldırırmış yukarıya doğru. Kâne izâ sürre istenare vecihuhu ki ennehu kıt'atu kamerin. Buhari'de ve Müslim'de Kâb ibn-i Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet olmuş ki Peygamber Efendimiz sevindiği, sevinçli olduğu zaman bir şeye memnun olduğu zaman sürurlandığı zaman yüzü ay parçası gibi parlardı. Yani hani gülünce yüzünde güller açar deriz ya, sevindiği zaman yüzü ay parçası gibi parlardı. Biliyorsunuz Kandil gecesinde bizim Ali Rıza kardeşimiz konuştu. Güzel konuşmasında şey yaptı, sahabeden birisi kapıda durmuş, o gecede mehtaplıymış. Peygamber Efendimiz çıkarken bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakmış, bir gökteki dolunaya bakmış. Diyor ki, vallahi ya Resulallah, senin yüzün kamerden daha parlak, daha pırıltılı, daha nurlu. Allah rüyalarda gül yüzünü görmenizi nasip eylesin. Ahirette de komşuluğunu, sohbetini nasip eylesin. Resulullah Efendimiz, muhterem kardeşlerim, mütebessim dururdu. Güleç yüzlü dururdu. Yani böyle asık suratlı, çatık kaşlı, abuz çehreli, sert görünüşlü değildi. Mütebessim dururdu. Ama kahkahayla gülmezdi. Aşırı gülmezdi fakat mütebessim dururdu. Tabii yerine göre de yüzünün başka tavırlar aldığı da olurdu. Mesela kızdığı zaman şurada iki kaşın arasında bir damarı vardı, o kabarırdı. Bir şeye çok kızdığı zaman o damarı şişerdi böyle. Oradan anlarlardı çok sinirlendiğini. Sonra bazı zamanlarda da mahzun halleri olduğunda aşağıda okuyacağız, şimdi gelecek. Kâne izâ selleme minâs-salâti kâle selâse merrâtin Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selâmun alel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh rivayet olmuş. Efendimiz namazdan selam verdikten sonra 3 defa Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selâmun alel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn ayetlerini okurdu. 3 defa. Geçtiğimiz haftalarda da şey yapmıştık, bir rivayeti görmüştük. Selam verdiği zaman estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye 3 defa istiğfar edip Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekle ya zelcelali ve ikram derdi diye. Bizim müezzinlerimiz o rivayete göre selamdan sonra öyle diyorlar. Bu da hatırınızda olsun. Sübhane rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin de dermiş 3 defa. Bunu da zaman zaman Peygamber Efendimizin yaptığı bir sünnet diye siz de uygularsınız. Burada bir şeyi söyleyeceğim. Bazı kardeşlerimiz şimdi bu ayetlerin manası bu Saffat suresinin sonundaki 3 ayeti kerimedir. Tabii manasını söyleyelim. Sübhane rabbike, senin Rabbin her türlü Rabbil İzzeti, izzet sahibi olan senin Rabbin her türlü noksandan münezzehtir. O müşriklerin ona yakıştırdığı gelişi güzel, asılsız, esassız efendim sözlerden münezzehtir. Efendim şeriki naziri yoktur. Efendim kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Her türlü noksandan münezzehtir. Senin Rabbin, İzzet sahibi olan senin Rabbin her türlü efendim noksandan münezzehtir. Müşriklerin, münafıkların, kafirlerin batıl inançlarından, itikatlarından, iftiralarından, sözlerinden beridir manasına geliyor bu. Senin Rabbin. Ve selamun alel mürselin ve bütün Allah tarafından gönderilmiş olan peygamberlere selam olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır manasına geliyor. Şimdi burada bazı kardeşlerimiz ve bazen de ben de öyle yaptığım olmuştur. Sübhane Rabbike diyecek yerde, yani senin Rabbin diyecek yerde Sübhane Rabbina, bizim Rabbimiz diye sözü kendimize uydurarak söylüyorduk ama bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi öyle söylememiş. Yani ayeti bozmamış, ayeti aynen söylemiş. O isteseydi o da söylerdi. Sübhane Rabbiye derdi. Sübhane Rabbuna derdi. Yani öyle dememiş. Sübhane Rabbike diye ayeti bozmadan söylemiş. Senin Rabbin diye söylemiş. Benim Rabbim tarzında söyleyip duruma göre sözü kendisine uygun hale getirebilirdi. Demek ki ayeti kerimeyi aynen bırakmak onun daha çok hoşuna gitmiş bir şey olmuş oluyor. Ayeti bozmamış, değiştirmemiş oluyor. Biz de bundan sonra inşallah değiştirmeyelim, bozmayalım. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti demeyelim de Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin diyelim. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekli aynen koruyalım, manaya göre değiştirmeyelim inşallah. Onu anlıyoruz. Şeyde bu Kazafi de, Libya'nın başkanı Muammer Kazafi de Kur'an-ı Kerim'le çok oynuyor maalesef. Yani biraz şeyi var, böyle küsahlığı ve mütecavizliği var, sivri akıllılığı var. Efendim şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler nasıl başlıyor? Kul diye başlıyor. Söyle, de ki. Mesela kul huvallahu ahad. Söyle ki o Allah bir tektir. Veyahut kul eûzu bi rabbil felak. De ki efendim felakın Rabbine sığınırım. Veya kul eûzu bi rabbin nas. De ki insanların Rabbine sığınırım. Şimdi bu kulları kaldırıyormuş. Kul kelimelerini. Neden? Ben söylüyorum artık kul demeye lüzum yok filan diye. Fakat bak burada Peygamber Efendimiz'in hareket tarzı bize bir numunedir. Ayeti bozmuyor. Sübhane Rabbike diyor. Biz de demek ki kul huvallah okuyacağız. Kul eûzü bi rabbil felak okuyacağız. Kul eûzü bi rabbin nas okuyacağız. Yani onun öyle makaslaması, bazı kelimeleri atması doğru olmamış olduğuna ben buradan öyle bir işaret çıkartıyorum. Kur'an-ı Kerim bastırmış. Kur'an-ı Kerim'i tutmuş tamamen başka bir rivayete göre bastırmış. Avustralya'ya göndermiş. Açtılar, baktılar. Ezberinde olan sureler, şeyler filan insanlar aklı karmakarışı oldu. Yani öteki rivayetlere göre. Canım herkesin alıştığı mutat rivayete göre şey yapsana. Onu bilim adamları ayrıca kıraat-ı aşere sahipleri efendim kendi kütüphanelerinde ayrıca şey yapsınlar ama halka mal olan Kur'an-ı Kerim'i birbirinden farklı rivayetler halinde ne diye sürüyorsun ortaya? Hemen topladılar orada. Hemen topladılar, depo ettiler, bir kenara iade ettiler. Parasız göndermiş, onlar da hemen bir kenara kaldırdılar. İstemeyiz dediler. Çünkü bizim alıştığımız şey de değil. Herkesin İslam tarihi Peygamber Efendimiz'in hicretinden başlıyor. Bir sivri fikir, efendim hicretten başlamasın, Peygamber Efendimiz'in doğumundan başlasın. Hadi ayrı bir hicret takvimi çıkarttı ortaya. Olmaz. Yani her şeyi ayrı aykırı yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de de böyle oynama yapması doğru olmuyor. Onu çıkartıyoruz bu rivayetten. Kâne izâ selleme lem yak'ud illâ bi miktâri mâ yekûl Allahum ente selam ve minke selam tebârekte ya zel celâli vel ikram. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verdi mi? Ancak Allahümme ente selam ve minke selam tebareke ya zel celali ve ikram diyecek kadar otururdu. Fazla oturmazdı. Farz namazdan sonra hemen bu kadar oturup kalkardı. Biz de öyle yapıyoruz. Allahümme ente selam ve minke selam tebareke ya zel celali ve ikram diyoruz. O sünnetini büyüklerimiz bize öğretmişler demek ki hemen o kadar yapıp kalkıyoruz. Tabii bu şeyden arkasında bir sünnet namaz filan nafile namaz kılınacağı zaman yine rivayetlerden biliyoruz ki, sahih rivayetlerden biliyoruz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar mihrapta otururdu. Rivayetler var. Ebu Davud'dan rivayetler var. Burada şerhte başka rivayetler de almış. Onları da söyleyivereyim. Şu bakımdan söyleyeceğim. Bazı hoca kardeşlerim bana dediler ki, yani bu sabah namazından sonra ne diye böyle bu İskender Paşa Camii'nde oturuluyor. Yani bu rivayetler hakkında biraz bilgisi az galiba. Efendim onu şey yapmadı yani lüzumsuz, uygunsuz filan gibi şey yaptı. Ama Peygamber Efendimiz'in sünneti efendim böyle oturmaktır. Otururdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradaki rivayette de diyor ki hocamız şerhte kâne yek'udu ba'de edâ-i subhi fî musallâhu hattâ tatlu'a şemsi. Ve kad eşâre ilâ zâlikel beyzâviyyü bi kavlihi innemâ zâlike fî salâtin ba'deha râtibetin emmelleti lâ râtibete ba'deha ke subhi felâ. Yani büyük müfessir Kadı Beyzavi rahmetullahi aleyh de yani bu böyle Sübhane Allahümme ente selam ve minke selam diyecek kadar durmak arkasından bir ratibe sünnet olduğu zamandır, sünnet olmadığı zaman otururdu diye efendim o da Kadı Beyzavi'de işaret etmiş. Ebu Davud'da da rivayet var. Tirmizi'de de rivayet var. Daha başka şeylerde de rivayet var. Bizim büyük alimlerimiz, eski selefi salihinimiz de böyle yaparlarmış. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını okudum, öyle yapıyor. Daha sonraki Evliyaullah'ın hayatlarını okudum sabah namazından sonra, öyle peygamberimizin yaptığı gibi yapıyorlar. Benim de bazen orada otururken ayağıma bir sancı girer, diz çökemem, bağdaş kurarım, üzülürüm. Yani orada otururken niye diz çökemiyorum, bağdaş kurmasam filan diye. Fakat bugün onun da bir müsaadesini gördüm burada. Efendimiz sabah namazından sonra bağdaş kurar, öyle otururmuş. O da sünnete uygun oluyor, o zaman sevindim yani. Ben ağrıdan dolayı öyle yapıyordum ama ona da sevindim. Demek ki Efendimiz bağdaş kurup da öyle otururmuş. Onu da bilelim. Kâne izâ semi'al müezzine kâle misle mâ yekûlu. Hatta izâ belâga hatta hayya ala salâh hayya ala felâh kâle lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Peygamber Efendimiz müezzini dinlerken ne söylerse aynen söylerdi. Müezzin Allahu Ekber mi diyor? Allahu Ekber derdi. Eşhedü en la ilahe illallah mı diyor? Eşhedü en la ilahe illallah derdi. Böylece aynen müezzinin sözünü tekrar eder, ona fikren iştirak ettiğini diliyle ifade ederdi. Ama hayya alessalah, hayya alel felah taraflarına geldiği zaman ezanda, o zaman ne derdi? La havle ve la kuvvete illa billah derdi. Ne demek bu? Hayya alessalah, hayya alel felah. Hayya alessalah demek, haydin namaza demek. Haydi kalkın, ne duruyorsunuz? Allah çağırıyor, namaza gelseniz de demek. Yani camiden sesleniyoruz evlere, etrafa, efendim civara sesleniyoruz. Ne oturursunuz? Namaz vakti geldi. Hadi Allah'ın huzuruna çıkılacak, cemaatle namaz kılınacak, gelin namaza deniliyor. Hayya alel felah ne demek? Haydi kurtuluşa, felaha gelin. Gelirseniz, namaz kılarsanız Allah'ın rızasını kazanırsınız, sevap kazanırsınız, felah bulursunuz, dünya ve ahiretiniz mamur olur demek. Şimdi bu manayı duyup da bir insan nasıl evinde oturur? Müezzin Allah'ın ibadetine davet ediyor, haydi namaza gelin diye, o da evde oturuyor. Allah çağırıyor huzuruna, efendim dinleyen kullar dinleyip geliyorlar, o gelmiyor. Niye gelmiyor? Peygamber Efendimiz buyururmuş ki la havle ve la kuvvete illa billah. İbadet yapmaya kuvvet, efendim Allah'ın yolunda yürümeye güç, kuvvet, takat ancak Allah'tandır. Allah nasip etmezse gelemez insan. Gelmek mi iyi, gelmemek mi iyi? Yani geldiği zaman zahmet çekiyor. Belki epeyce yürüyor. Evinde kılıverse. Gelmek çok sevaplı. Evinde cemaatle kılsam, çoluk çocuğum da işte toplanmış oluyor, hanım çocuklar saf bağlıyorlar filan, ben de imam oluyorum. Evdeki imamlık camide gelip cemaat olmakla, namaz kılmak gibi olmaz. Camide kalabalık ne kadar çoksa sevap o kadar çok olur. Efendim, sonra yürüdüğü kadar sevap alır, yürüdüğü adımlar kadar günahı dökülür. Sonra camide başka mübarek insanların hürmetine onun namazı da kabul olur. Evde ya kabul olur ya kabul olmaz. Ama camide cemaate iştirak etmiş insanların içinden bir Allah'ın sevgili kulu varsa, mübarek kulu varsa onun hürmetine herkesin namazı kabul olur. Çünkü Allah onunkini ayırıp ötekileri ayırmaz. Cemaatle kıldığı için hepsinin namazını kabul eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatle namaz kılmayı erkeklere o kadar şiddetle tavsiye etmiştir ki çok önemli bir sünnettir bu. Cemaate iştirak edip namazı öyle kılmak. Ona çok dikkat edelim. Neden? Camide insanlar böyle beraber olacaklar, tanıyacaklar birbirlerini, birbirleriyle işbirliği yapacaklar, İslami meseleleri görüşecekler, mahallelerindeki meseleleri görüşecekler, hastalar, efendim dullar, yetimler kayırılacak, gözetilecek, İslam'ın düşmanlarına karşı tavır alınacak, böylece Müslümanların işi ileriye gidecek. Bu toplantı az önemli bir toplantı mı? Herhangi bir dernek kuruluyor da, derneğin bir toplantısı yapacak, gazetede ilan ediyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, ona rağmen birinci toplantıda nisap temin edilemiyor, efendim hükümet komiseri geliyor boşuna, birkaç kişi geliyor boşuna, tekrar dönüyorlar. İkinci toplantı filanca zaman filan diyorlar. E bak Müslümanlar elhamdülillah Allah bir nizam koymuş, günde 5 vakit toplanıyorlar. Haftada bir cuma günü toplanıyorlar. Efendim senede bir efendim Mekke-i Mükerreme'de toplanıyorlar. Ne güzel bir nizam koymuş. Ne kadar güzel bir toplum. Ne kadar güzel bir içtimai efendim intizam, düzen. Allah İslam'ın kıymetini bilmeyi ve bizim için tavsiye edilmiş olan bu düzeni, bu nizamı verimli bir tarzda kullanmayı Allah bize nasip etsin. Yani elimizde bir düzen var, bir nizam var, biz onu kullanamıyoruz. Halbuki başkaları bunu kullanmak için ne kadar masraflar ederler, dernekler kurarlar, efendim ilan etmek için ne kadar masraflar yaparlar, gazetelere, şeylere ilan verirler. E bizim her şeyimiz belli. Biz şu camileri sıhhatli çalıştırsak dünyaya hakim oluruz. Müslümanlar dünyaya hakim olur. Şu camilerdeki camilerin gerçek fonksiyonunu tam yapsak, yani camilerin gerçek işleyişini tam işletsek, dünyada Müslümanlar hakim olur. Her yerde Müslümanlar hakim olur ama öyle yapılmıyor. Onun için sanıyorum Amerika'da filan bu işin önemini anlamışlar da Müslümanlar, işte mescitler toplantısı yapıyorlarmış. Mescitlerin güzel kullanılması, verimli kullanılması ve cemaatin şuurlandırılması konusunda efendim böyle toplantılar, kongreler yapıyorlarmış. Hatta bir arkadaşım bana dedi ki, hocam Amerika'da bu sene yine böyle bir toplantı olacak, siz de götürebilir miyiz, gelir misiniz filan dediler. Mescitlerin sıhhatli bir tarzda işlemesi çok önemli. Nasıl hani bir makineyi, bir dikiş makinesini güzelce yağ alıyorsun, tıkır tıkır böyle keyifli bir tarzda çalışıyor. Veyahut arabanın yağını değiştiriyorsun, efendim şeyini, bujilerini değiştiriyorsun, bakımını yapıyorsun. Bakıyorsun araba keyifli çalışıyor. İşte öyle. Ve öteki türlü pat yapıyor, küt yapıyor, efendim bir gidiyor, bir gitmiyor, bir basıyor, bir basmıyor filan. Sarsıntı, sallanma filan oluyor. İşte bizim de Allah'ın bize öğrettiği, bize bahşettiği, bizim için kurduğu nizamı çalıştırmayı bilmemiz lazım. Nizam çok güzel, fakat bizler tecrübesiz acemi nizamı kullanamıyoruz. Yani bize güzel bir araba verilmiş, bir helikopter verilmiş, bir uçak verilmiş. Kullanmasını bilmiyoruz ki. O olduğu yerde çürüyor, kalıyor. Biz onlara binip de uçamıyoruz yani. Allah arif eylesin, alim eylesin, cahillikten kurtarsın cümlemizi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah nasip etmedi mi insan gelemez. Allah güç kuvvet vermedi mi gelemez. Allah sevmedi mi huzuruna çağırmaz, sokmaz. Gelemedin sen camiye çünkü Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir edepsizlik yaptın, bir günah işledin de ondan Allah bak sana camiye gelmeyi nasip etmedi. Sen ona ağla. Camiye gelemiyorsan ben ne biçim Müslümanım ki Allah beni evine çağırmadı, Beytullah'ına çağırmadı. Her cami Allah'ın evidir. Allah'ın evidir bu camiler. Seni Allah evine davet etmiyor. Öteki ziyaretçileri kabul ediyor, seni kabul etmemiş, gidememiş. Çok büyük mahrumiyettir. Bu işi böyle düşünüp ondan kurtulmanın çaresine bakman lazım. Kâne izâ semi'al müezzine yeteşşehedü kâle ve ene ve ene. Hazreti Ayşe validemizden bildirildiğine göre müezzin eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye bağırırken şehadet ederim ki Allah'tan gayri bir mabut yoktur. Ancak Allah vardır. Şehadet ederim ki Muhammed-i Mustafa onun elçisidir, Resulüdür, onun gönderdiği peygamberidir diyor ya müezzin bağırıyor. O zaman bu şeyi böyle bağırırken, tabi Peygamber Efendimiz'in çeşitli müezzinleri vardı. En meşhuru Bilal-i Habeşi Hazretleri'ydi. O öyle bağırırken müezzin, Peygamber Efendimiz o şehadet ederim ki diye bağırırken, Peygamber Efendimiz ve ene, ve ene derdi. Ben de şehadet ederim, ben de şehadet ederim derdi. Bu bana şeyi hatırlattı, rahmetli Hacı Bayram imamını ziyarete gitmiştik. Felç vardı mübarekte, efendim. Yatıyor yatağında, dış kapı camiinden ezan okunuyor ve ene diyor, ve ene eşhedü, ve ene eşhedü diyor, böyle gayet samimi bir tarzda. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize, büyüklerimize, hocalarımıza ve ona, öyle o hatırıma geldi. O demek ki bu hadisi biliyormuş da Peygamber Efendimiz'in öyle dediğini. Ene ne demek? Ben demek. Ve ene. Ben de şehadet ediyorum. Ben de şehadet ederim. Diye söylerdi Peygamber Efendimiz. Biz olsak susarız. Yani Peygamber Efendimiz'in çevresine, ilgisine bakın. Etrafındaki olan hadiselere, efendim, alakasına bakın ve o olayların karşısında takındığı tavra bakın. Kâne izâ semi'a savtar râdi ve savâik kal Allahümme la taktülnâ bi gadabike ve la tühriknâ bi azâbike ve âfina kable zâlike. Gök gürültüsünün, efendim, şimşek çaktıktan sonra gök gürlemesinin sesini duyunca Peygamber Efendimiz derdi ki, ya Rabbi, gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak eyleme, bizi, efendim, afiyet ehli eyle, bizi affet, afiyet sahibi eyle, her türlü azaptan, ikaptan, beladan, üzüntüden, efendim, uzak eyle, afiyet sahibi, saadet sahibi eyle diye dua ederdi. Duayı bir daha söyleyeyim. Yazmak isteyenler yazsın. Peygamber Efendimiz gök gürültüsü ve şimşek duyduğu zaman, sesi duyduğu zaman derdi ki, Allahümme la taktülna bi gadabike. Ya Rabbi, gazabınla bizi öldürme. Ve la tühlikna bi azabike. Azabınla bizi ya Rabbi helak etme. Ve afina kable zalike. Bizleri bundan önce affeyle, afiyet sahibi eyle, her türlü belalardan, musibetlerden, efendim, mahfuz eyle, afiyette eyle diye dua ederdi. Gök gürlediği zaman. Tabi bu gök gürlemesinin bir de Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, Allahu Teala Hazretleri feyursilu savaika feyusibu biha men yeşâ'u vehim yücadilûne fillâh. Allah'a karşı gelip de kafirliklerinde azılı azılı devam eden bazı kimselerin de başına yıldırımları yağdırıp helak ettiğini, efendim, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de de bildiriyor. Bu bir imkandır. Allahu Teala Hazretlerinin bir şeyidir. Efendim, elinde olan bir imkan. Allahu Teala Hazretleri dilerse onu kulun başına gönderir, helak eder. Allah-u Teala Hazretleri dilerse günah anında o günahkarın tepesine yıldırımları yağdırır, helak eder. Ama veyafu an kesir, çok günahları affediyor. Çok suçları bağışlıyor. Rabbimiz de adam akıllı mütemerrit olanları cezalandırıyor. Çok hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı nicelerini bağışlıyor. Rahmetinden, kereminden dolayı. Kâne izâ semi'a bil ismil kabîhi havvelehu ilâ mâ huve ahsene minhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü bir isimle karşılaştığı zaman, duyduğu zaman adamın isminin kötü olduğunu, onu daha güzel bir isme çevirirdi. Peygamber Efendimiz'in güzel adetlerinden birisi buydu. Senin adın ne? Mesela diyelim ki böyle kötü manası olan bir isim, hemen onu değiştirirdi. İyi manası olan bir isme değiştirirdi. Bizim hocamız da öyle, bu sünnete uygun olarak ihvanımızdan bazılarının böyle isimlerini değiştirmiştir. Senin adın Abdurrahman olsun, senin adın şöyle olsun, senin adın böyle olsun diye. Ben de onlardan gördüğüme göre soruyorum, senin adın ne? Cengiz. Ya Cengiz Müslüman değildi. Orduyu çekti, efendim, nice insanlarla savaştı, nice, efendim, Müslümanları öldürdü. Cengiz'in putperest olan çocukları İslam ülkelerine saldırdılar, İslam ülkelerini yaktılar, yıktılar, şehrin üstünde taş bırakmadılar, ayak üstünde baş bırakmadılar, efendim, Bağdat'a girdiler, Bağdat'ı yağmaladılar, efendim, Bağdat'ın önünden geçen Dicle Nehri'ne kütüphanedeki kitapları attılar, Bağdat önünden geçen bu nehrin bir müddet suları kırmızı aktı, öldürülen insanların kanlarından, bir müddet siyah aktı, atılan kitapların mürekkebinden. Şimdi böyle bir adamın ismini ne diye şey yaparsın, koyarsın kendi çocuğuna? O da öyle mi olsun? Koy bir Müslüman ismi, koy bir peygamber ismi, koy bir güzel isim, koy bir mübarek isim. Efendimiz böyle değiştirildi. Peygamber Efendimiz'in adetlerinden birisi de eşyalarına da isim koyardı. Kılıcının ismi vardı, devesinin ismi vardı. Yani şeylerine isim koymak adeti vardı. Güzel bir isimli kimse gördüğü zaman onunla tefeül ederdi. Yani hayra yorardı, sevinirdi. Mesela Sehil adında birisi geldi. Kim geldi? Sehil geldi. Sehil ne demek? Kolaylık demek. Ha, işimiz kolay olacak diye öyle ondan hayırlı mana çıkartırdı. Yani isminin güzelliğinden hayırlı mana çıkartırdı. Böyle tatlı, latif adetleri vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Siz de çocuklarınıza kötü isim koymayın. İsim önemli. Kötü isim koymayın, iyi isim koyun. Çünkü kötü isim koyarsanız ruzu mahşerde evladınız sizden davacı olur. Evladın baba üzerinde hakkı en yuhsin esmehu, ismini güzel koymaktır. Yani haklarından bir tanesi odur. Bazen çirkin isimler koyuyorlar. Efendim, ne bileyim, şu anda tam hatırıma gelmiyor ama şaşırıyor insan nasıl koydu bu ismi filan diye. Değiştirmek lazım. Soyadını da bazen öyle kötü koyuyorlar. Efendim, kendi ismini de kötü koyuyorlar. İyi isimler koymaya gayret etmek gerekiyor. Kâne izâ şeribe teneffese terâsen ve yekûlü hüve ehne'u ve emra'u ve ebra'u. Peygamber Efendimiz su içerken 3 defa nefes alırdı. Dinlene dinlene içerdi. Suyu böyle başına dikip lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır gümbür gümbür gümbür gümbür böyle mideye indirmezdi. 3 defa nefes alırdı. Yani ara verirdi, nefes alırdı ve buyururdu ki hüve ehne'u. Bu daha lezzetlidir böyle hafif hafif dinlene dinlene içmek. Ve emre'u efendim hazma daha faydalıdır. Ve ebra'u hastalıklara düşmemek için daha münasiptir. İnsanı hastalıklara düşürmemek bakımından daha uygundur. Çünkü terlisin sen, yukarıdan bir bardak suyu bir boşaltıyorsun, yemek borusundan midenin üstüne güm bir bardak su gümbür gümbür bir gidiyor. Zaten sen terliydin, için sıcaktı, o soğuk su, efendim bakıyorsun midede bir rahatsızlık başlıyor. Efendim boğaz bakıyorsun şişmiş, galiba sıcak su, soğuk su içtim terli terli. Tabii ya, boğazın şey yapmaz, konuşamazsın, nefesin tıkanır vesaire. Onun için suyu Peygamber Efendimiz böyle 3 nefeste içerdi. Kâne izâ şeribel mâe kal elhamdülillâhillezî sekâna azben furâten bi rahmetihî ve lem yec'alhu milhen ucâcen bi zünûbina. Bir de su içtiği zaman dua etmesi var. Ne derdi? Su içtiği zaman elhamdülillâhillezî sekâna azben furâten bi rahmetihî ve lem yec'alhu milhen ucâcen bi zünûbina derdi. Manası o Allah'a hamdolsun ki bize tatlı, içimi güzel, lezzetli su ikram etti rahmetiyle. Bizim günahlarımızdan dolayı bu içilecek suyu acı, tuzlu, içimizi kavuran bir çirkin su yapmadı. Elhamdülillah böyle gayet lezzetli bir su yaptı diye, su eyledi diye böylece hamd ederdi. Aşağıdaki hadis-i şerifle aynı konuyla ilgili. Kâne izâ şerife teneffese fil inâ'i selâsen yüsemmiye inde külli nefesin ve yeşkürü fî âhiri hünne. 3 defa nefes alırdı ve her birinde besmeleyi çekerdi. Sonra en sonuncuda da Allah'a şükrederdi. Elhamdülillah derdi. Çok şükür ya Rabbi derdi. Şükrederdi. Efendim, kâne izâ şerife teneffese merreteyni İçtiği zaman 2 defa duraklardı diye de, yani 3 nefes ediyor. Sonuncusu artık sayılmamış oluyor. Şimdi demek ki suyu yavaş yavaş içmek önemli oluyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti oluyor. Besmele ile başlamak gerekiyor. Sonunda hamd etmek, şükretmek gerekiyor. Efendim, bir defa da içmemek uygun oluyor. Sıhhat bakımından, afiyet bakımından, lezzet bakımından. Bir de o suyu veren Allah'ın tabii, elhamdülillah bize böyle tatlı güzel su nasip etti, tuzlu acı su vermedi diye onun nimetini düşünmek, rahmetini düşünmek uygun oluyor. Bu suyu böyle yavaş yavaş içmeye, oturarak içmeye efendim gayret edelim. Böyle sünnet-i seniyeye uygun hareket etmeye efendim ihtimam gösterelim. Çocuklarımızı da o tarzda yetiştirelim. Şeyde soruluyor, bilmece gibi. Bir bardak suyun üstünde ne vardır, altında ne vardır? Bilmece. Çocuğa soruyorsun, bir bardak suyun üstünde ne var, altında ne var? Her tarafında su var. Hayır. Üstünde besmele var, altında hamd var. Yani içerken Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, en sonunda da elhamdülillah diyorsun. Fatih Sultan Mehmet de rahmetli seferden dönüyormuş, cennet mekan. Gebze taraflarında mı ne, bir yerde bir köye mola vermişler. At üstünde gelmiş böyle, hararetli, terli, sıcak. Efendim bir köye gelince, köyden kadının birisi bir tas ayran sunmuş, yaşlı bir kadın. O tabi hemen çok susamış olduğu için ayranı almış, içecek ama yavaş yavaş içmiş. Üstüne birkaç tane saman çöpü düşmüş tasın üstüne. Kadının hatırı kırılmasın diye onu da öyle elinde sokmamış tabi içine, kabın içine. Böyle ağzına yaklaşınca çekiyormuş tası, saman çöpü ağzına girmesin diye. Böyle yavaş yavaş içmiş filan. Allah razı olsun, çok makbule geçti demiş. Tam da çok susamıştım, bu ayran çok yaradı, makbule geçti, sağ olasın filan demiş. Ama gene söylemekten kendisini alamamış demiş. Bir de demiş, üstünde birkaç tane saman çöpü olmasaydı nine demiş. Bu üstündeki saman çöpleri de olmasaydı daha da iyi olmaz mıydı filan deyince, as sultanım demiş, ben onları ayranın üstüne mahsus koydum demiş. Sen demiş seferden terli terli geliyorsun, onu delikanlısın, birden içersin, hasta olursun diye, birden içmeyesin diye mahsus koydum demiş. O köyde çok mülkler almış, o kadına bağışlamış o güzel düşüncesinden dolayı diye. Bu da bir hatıra olarak hatırınızda kalsın. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadakallahu aleyhim, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakkamdihi ve salatu ve selamu ala khayru halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yapmış olduğumuz cümle ibadetleri, taatleri, hayırları, hasenatı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 3 adet 4444'lük salat-ı tefriciyeyi, 2 adet 70 bin kelime-i tevhid hatmini, 5500 salat-ı selamı, ayrıca 10.000 salat-ı selamı vesaire zikirlerimizi, tesbihlerimizi, ibadetlerimizi, taatlerimizi, şuradaki müzakere-i ilmi hadisimizi, hatme hacegânımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Şu aciz, naçiz, kusurlu, eksikli ibadetlerimizi ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. Ecr-i cezil, sevab-ı kesir ihsan eyle ya Rabbi. hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa'ya hediye eyledik, vasıl eyle yarabbim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iltifatına, teveccühüne, şefaatine, sevgisine cümlemizi nail eyle yarabbim. Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediyelerik vasıl eyle yarabbim. Hazreti Adem atamız aleyhisselama ve ondan Peygamber Efendimiz'e kadar yeryüzünün muhtelif yerlerinde yaşamış, vazife görmüş cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına da hediyelik vasıl eyle yarabbim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmet-i Muhammed'in irşat ve terbiyesiyle meşgul olan verese-i nebi, ulema-i muhakkakin, meşayih-i vasılı, saadat-ı turukaliyemizin ve halifelerinin ruhlarına hediyeledik vasıl eyle yarabbim. Hasreten hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye hediyeledik vasıl eyle yarabbim. Şu beldede metfun bulunan enbiyanın, sahabenin, salihlerin, evliyaullahın ruhlarına hediyeledik vasıl eyle yarabbim. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle yarabbim. Amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve istediklerinin ve yakınlarının ruhlarına da ikram eyle yarabbim. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle, ruhlarını mesrur eyle, makamlarını âlâ eyle, derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri de sevgili kullarının, Evliyaullah'ın şefaatine nail eyle. Onların yolunda daim eyle. Ya Rabbi, bizi sevdiğin, razı olduğun kul eyle. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizler hakkında şefaatçi eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyup yaşamayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, akrabalarımızı, zürriyetlerimizi sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Bizleri sevdiklerimizle beraber cennetinle cemaline müşerref eyle. Beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden mahfuz eyle. Hasreten zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, tasallutundan, kafirlerin istilasından bizleri mahfuz eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize sevdiğin bir hayat nasip eyle. Dini mübine, mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize helal, temiz rızıklar nasip eyle. Bol kazançlar nasip eyle. Bu helal kazançlarımızın fazlalarıyla senin yolunda hayrat-ı hasenat, sadakat-ı cariyat tesis etmemizi ve ölümümüzden sonra da sevap kazanmamızı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ömrümüz sona erdiği zaman sevdiğim bir halde, sevdiğim bir yolda, sevdiğim bir sıfatta, sevdiğim bir işi işlerken, sevdiğim bir kul olarak gözümüz cennetteki makamlarımızı görürken, Resulullah Efendimizin cemaline bakarken, dilimiz zikrinle terü tazeyken ve ol kelime-i tayyibi münciyi mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühüdür. Bu mübarek kelimeteyni, şehadeteyni söyleye söyleye mümin-i kamiller olarak ahirete göçmemizi bizlere nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Kabirde Kur'an-ı Kerimleri bize yoldaş eyle. Amin. Ya Rabbi, kabirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşir eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi böylece Peygamber Efendimiz'e Havz-ı Kevser başında mülaki eyle. Amin. Ya Rabbi, mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme. Amin. Mahşer gününde arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenen, nurdan minberlerde safalanan mümin-i kamiller zümresine cümlemizi dahil eyle. Amin. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramadan Peygamber Efendimizin şefaatiyle Kur'an-ı Kerim'in nuruyla duhul-i evvelin ile cennat-ı âliyata dahil olmamızı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bize Firdevs-i Âlâ'nı ihsan eyle. Rıdvan-ı Ekber'ine bizleri vasıl eyle. Şu Kur'an-ı Kerim'i senden duymamızı bize de nasip eyle. Senin selamına erme şerefini bizlere de bahşeyle. Cemalini görmeyi cümlemize nasip eyle. Bi hürmeti Esma'ikel Hüsna ve bi hürmeti Habibikel Müjteba ve bi hürmeti Esrari Suretil Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem.